الباب الثاني ومئتان، وفيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه. عشاء سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان، اس میں ایک تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سابق حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے بعد دو رکعت سنت پڑھی، اور دوسری عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہر تکبیر اور اذان کے درمیان نماز ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔